إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هدن يتى الله سبحانه وتعالى هدن دعنوم هدن جرنم كنك الله سبحانه وتعالى إذن نيما جمكو هدن ولتنوم إذن نيما جمكو ديونيمين yentoromo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuku en golleji di tawata din don golleji himo yidi himo yarli dum yen duwano ne laba meden sallallahu alayhi wa sallam kanyum may be ngure mudum kanyum may sahaba be mabbe tambiti be kado dina hadum do hewti en yo Allah subhanahu wa ta'ala yubbe ko buri moddude joddi haray musibe julbe teddube hiden fotta hande kadi biiznillahi tabaraka wa ta'ala e darsu keso ko dum woni ko yondiri e fi ndudo lewru sumaye haray musibe julbe teddube ye mburta yettude Allah subhanahu wa ta'ala mottondirgol fi jangugol kaado diina mottondirgol fi jangugol beydo anda ko honno rewrata Allah subhanahu wa ta'ala tawat kono Allah subhanahu wa ta'ala farliri non tawata kono nelado makko sallallahu alayhi wa sallam tindiniri non haray dum do ko hunde molanande ko sigadi do fiji juldo on handi e rerdirgol etagol hebano rewra Allah subhanahu wa ta'ala harakono ndaygiri harakono jalbiri fi yone danki on yobbe baraji eden golle de woné wadde non haray bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala hiden janga ko yowondiri endu do lewru sumaye haray musibe julbe teddube hiyen torondira yen wakkilo ko yowondiri ngal do gandal ko wadi non si tawi woni on tigino faala rewrude Allah subhanahu wa ta'ala no rewrede non hana rewrede non ko ma on tigi hebana gandal hunde nde hare biiznillahi tabaaraka wa ta'ala en jantoto e nder o do darsu meden ko yondiri o do sumaye aranum dum en andina ko honno woni hooru gongol kadengal arabu bawto dum jantoden ko honno karmo ko be yewti hooru gongol bawto dum jantoden yoga e ɓure ko woni e kaaɗo korka kañumma e nafooreji ko woni e muɗum jantoɗen ñaawore fi hooru gonduɗo lewru sumaye ɓawto ɗum sappoɗen ko hombo woni ko nduɗo lewru sumaye waɗɗi ko hombo woni ko nduɗo waɗɗaaki ɓawto ɗum jamtoɗen ko holno nduɗo lewru suumay woni ko tabitirta, ɓawto ɗum lewru juldangon kañum kadi ko holno woni ko tabitirta, ɓawto ɗum sappoɗen si tawi woni lewru ndun yiyama e nokku woɓɓe goo iyaali ndu yarli ɓe hooray kaa ɓe hoorata, ɓawto ɗum si tawi woni niɓɓitiɓe ronki yiide lewru ndun yarli ko holno woni ko ɓe gerdirta, ɓawto ɗum jantoɗen yoga e nafooreji koni e kaaɗo korka, ɓawto ɗum sappoɗen tugaale kaaɗo korka e sunnaaji muɗum e neediiji muɗum e bonnooji kaaɗo korka. Hara musidɓe julɓe tedduɓe, ɗeɗo toɓɓe woni ko mi suɓanii en e ndeɗo jonde meɗen, yen toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrindinen e sawaaba, tawata ko fii Allah subhanahu wa ta'ala wonɗen e janngirde kaaɗo diina, tawata ko fii makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wonɗen e yottinirde kaaɗo diina, ɗaɓɓugol welaye kamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Haray ko wannoon musidɓe julɓe tedduɓe, ɗeɗo ñaawooje ko yowndiri e kaaɗo diina julɗon so tawi woni o janngaali karanga faamirta ɗum ɗo. Jooni noon ko suɓani ɗen janngugol kaaɗo korka humpitoo fii muɗum ko fii wota ellaaji waɗu e nder dewal ngal, ko waɗi noon so tawi woni a jannganaali annduɗaa ko honno hoorirta no gasata ka falloɗaa ka faljaa e nder dewal ngal wonɗaa e waɗde ngal. Jooni noon etagol ma jannga annda ñaawooje ɗen biisnillahi tabaraka wa ta'ala, so tawi woni a janngi e yurmeende makko no gasa ka aɗuɗataa ko fallaade e muɗum. Hara musidɓe julɓe tedduɓe, ɗiiɗoo piiji julɗon hino duwa rerɓude fii faamugol ɗum ɗo. Hara biisnillahi tabaraka wa ta'ala ka jantagol ɗen ko yowndiri e ɗeeɗoo ñaawooje en yeññataa haa feƴƴita, yaani kala masala mo wonɗen e yewtude fii muɗum en innataa ko maa adden konnguɗi imaamuɓe ɓen fof. Ko fii honnon so en inni en adday konnguɗi imaamuɓen nayo noon e karmokooɓe goo kadi no gasa ɗin ɗon piijiyaa haa teddana wonɗo e heɗitaade on o ronka anndude ko honno o ƴettitirta ñaawoore nden ko wona e yewteede muɗum. Biisnillahi tabaraka wa ta'ala en foygin tinnayi fii yewtugol ñaawooje ɗen, ndaaren karma koɓɓen ko ɓe jiccini en e ñaawoore nden kon jiccinen ɗum ɗon si wonaa hara ko masala ari tawata on ɗon masala nden ɗon ñaawoore ko maa hara tawata konnguɗi karma koɓɓen hino duwa addeede fii yen fensutu ñaawoore nden. Ko waɗi noon haray ñaawooje goo hino ɗon jinni e addugol konnguɗi karma ko ɓen e muɗum biisnillahi tabaraka wa ta'ala. Haray ko wana noon musidɓe julɓe tedduɓe, faamugol ɗeɗo ñaawooje ko huunde moolanaande, huunde moolanaande duwa nde wattaneede ila e muɗum. Wano anndirɓe nonniraaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi ddin, ommo Allah subhanahu wa ta'ala faandana moƴƴere faalana moƴƴere o faaminaymo o jonnaymo ko inete kon figu ko ɗum woni faamu e nder kaaɗo diina Allahu subhanahu wa ta'ala. Hara hiɗen fuɗɗo ko yowndiren ngal ɗo dambugal ko ɗum woni fii kaaɗo korka. Haray assiyam ka ɗengal arabu si innama assiyam ko ɗum woni korka, hiɓe inna ɗum al imsaku wal kaf ka ɗengal arabu ko ni woni ko ɓe firiri ko innete kon assiyam, yaani ko jogitagol e rentagol e huunde ko ɗum ɓe innata assiyam ka ɗengal arabu al imsaku wal kafu. Allahu subhanahu wa ta'ala o wii imo fillano en fii qissa nene Maryama alayhi assalam, o wii inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya, o wi min mi takkani wonande Allahu subhanahu wa ta'ala, mi fodi wonande Allahu subhanahu wa ta'ala, ko ɗum woni horugol, yani deƴƴugol ga e ko yowondiri immorde e haala. Ɗum ɗo kaɗengal arabu. Amma karmo koɓɓen ka sharia, ko honum ɓe andini en ko innete korka. Ɓe wi ka sharia ko innete kon korka, asiyam huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil akli wash shurbi wa sa'iril muftarati bi niyyati as-sawm min tulu'il fajr ath-thani ila ghurubi ash-shams. Koni woni ko karmo ko ben andiniri en ko innete kon asiyam, ko dum woni korka kan ka sharia. Be wi huwa ta'abbudu lillahi ta'ala, wattani la moya ko sido jullo teddudo e nde do andinande o do ta'rif, ko dum woni o do definition ko innete kon korka. Ko wadi non ko ka fuddode ni ko ya e ko fama dum do. Be wi huwa ta'abbudu lillahi ta'ala, ko rewrugol Allahu subhanahu wa ta'ala bil imsaki, jogitagol rentagol accugol don anil akli ga e nyamugol washurbi ga e yarugol wasa'iril muftarati e dendanangal ko firtata korka kan bi niyyati sawmi wondude anniye horugol min tulu'il fajri ittandema ka fajri athani fajri dimmo on ka o feeri non ila ghurubi shams hakana ngem mutoy don. Karamo ko ben ko ni woni ko be andiniri en ko honno woni sumaye ka sharia, yani ko rewrugol Allah subhanahu wa ta'ala, jogitagol accugol don nyamugol kanyum ma e yargol e dendanangal ko firtata korka kan wondude anniye horugol ngol ittandema ka fajiri dimmo on feeri hakana nge mutoy don. Ko dum do woni ko be andini en ko innete kon as-sawm, yani horugol ngol. Watta ila musibe jullo teddudo, Allah subhanahu wa ta'ala o wi thumma atimmu siyama ila al-layl ka suratul baqara aya temedere e capanɗe jeetati e jeɗɗi. O wi thumma atimmu siyama ila al-layl, Allah subhanahu wa ta'ala o wi timmine sumaye on ko ɗum woni horugol ngol ha jemma on, ha jemma on ara, ha jemma on naata, ko ɗum woni ha nange ngem muta. Oɗo andingol ko ɗum woni korka, musiɗɗo jollo tedduɗo, wattanyila Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo ko dewal ngal o farlini. Ɓe wi huwa ta'abbudu lillahi ta'ala, yani ko rewrugol Allah subhanahu wa ta'ala accugol ɗon nyamugol. Ɗum ɗo ko dewal ni wona aada ni. Ayyay woɓɓe hino hoora kono hara alhaali maɓɓe hino yurmi ha feƴƴiti. Andutu ko dewal wonɗa e waɗude ɗum, wano wonɗa e waɗirde ɗeya de hedditiɗe noon to kadi ko dewal wonɗa e waɗude. Joni noon dewal ngal no andirɗen noon chartiji fi jaɓegol dewal ngal, karmo koɓe ɓen hiɓe sappi ɗum chartiji ɗiɗi. Ɓe wi hino jeeya e muɗum al ikhlas, ko ɗum woni laɓɓinalgol Allah subhanahu wa ta'ala dewal ngal kanko tun, hara shirku ala ton, yingo ala ton. Ɓe wi wal mutaba'a, kañum ma e waɗirgol golle ɗen no nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam waɗirnono. Ɗo ko ya laɓɓin anni e ma on ɓawto ɗum horira no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam horirnono, na ya horir no faaliraɗa noon. Buy finu tawi mawɓe mum hino hoora, yimɓe mum hino hoora, ɓe jannganaali golle ɗen, ɓe ndaaw kumɓe tawi ɓay hino hooreede, Allah subhanahu wa ta'ala no farli ɗum ɗon, ɓe gongini ɗum ɗon, ɓe jokki noon kono ɓe jannganaali golle ɗen. Enen tigi en wiye jannganɗo huunde nden emo janngana huunde nden hino serti. Hara musidɓe julɓe tedduɓe, wattanne yila ede nyaawo jawnaade janteede ɗo annde wondema ko dewal ni. Dewal ngal ngal jaɓaama mo so tawii anni o laaɓii, ngal jaɓaama o so tawii golle ɗen hino feppondiri e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗirnoo noon. Haray faamin ko dewal ni, naa hoorugol ƴetta ñallal ngal fof hino ɗaani, ƴetta ñallal ngal fof hino waɗude piiji ɗi haanaaka waɗeede, koyen watta ila musidɓe julɓe tedduɓe. Haray nduuɗo lewru suuma e hindu jogii ɓure moolanaaɗe, en jantoto yoga e ɓure ko nduuɗo wondi e muuɗum. Allahu subhanahu wa ta'ala ka suratul ahzab aya cappantati e joyi o jantii ɓen yimɓe hoorooɓe ka duhiiɓe ka suddiiɓe hakkunde ɓen yimɓe ɓe Allahu subhanahu wa ta'ala marani yaafuye kañumma e baraji moolanaaɗi jango. Allahu subhanahu wa ta'ala o wii إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala o wii tabitiiɓen julɓe woni ko ka worɓe maa ɗum ka duhiiɓe e ɓen gomɗinɓe e nokkeelin ndii noon, kono noon kadi ɓen yeŋkinani ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ka duhiiɓe ka suddiiɓe, kono wano noon kadi ɓen gonginɓe ka duhiiɓe ka suddiiɓe, ko annoon kadi ɓen muñiiɓe ka duhiiɓe ka suddiiɓe, ko annoon kadi ɓen yeŋkinani ɓe Allah subhanahu wa ta'ala, ko noon kadi ɓen nafɓooɓe, ko wano noon kadi ɓee hoorooɓe ka duhiiɓe ka suddiiɓe e ɓen reenooɓe farjuuji muuɗum ka duhiiɓe ka suddiiɓe e ɓen jantotooɓe innde Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗuuɗi ka duhiiɓe ka suddiiɓe. Allah subhanahu wa ta'ala wii o maraniiɓe yaafuye kañumma e baraaji moolanaaji. Allah subhanahu wa ta'ala so wii huunde hino mawni, huunde hino mawni. Ino jeya e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wii ka sappana golma wondema oɗo suumaye hino heɓora kulol Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere ɓuuɗunde wonande ɓee ɗo gomɗinɓe. Allah subhanahu wa ta'ala o wii ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala ka suratul baqara oɗo aya temedere e capanɗe jeetati e tati o wii konon yo gomɗin ɓe min farli e dow moɗon nduuɗo lewru suumaye kaaɗo korka, wano min farlirnoo e ɓen attitinooɓe on noon no gasa on heɓay kulol Allah subhanahu wa ta'ala son hoori nduuɗo lewru suumaye. Aya on hino holla en wondema Allah subhanahu wa ta'ala o wii si tawii woni en hooriri suumayeɓe noon ndu haanaa horrede noon, en heɓay kulol Allah subhanahu wa ta'ala, heɓay koen te kon kulol. Hoorugol ngol no jeyaa e huunde nde tawata ndee ɗoo huunde jonnay neɗɗankon kulol Allah subhanahu wa ta'ala. Holli e wondema feƴƴunooɓen kadi Allah subhanahu wa ta'ala farlunuɓe kaa ɗoo korka. Jonno Allah subhanahu wa ta'ala e nder lebbi sappo e ɗiɗi o suɓike lewru wooturu o wiima nduuɗo lewru yaa hooru ko yaa accuɗon ñaamugol ñalorma, yaa accuɗon waɗugol piiji ɗi annduɗen ɗi ñalorma haa naa ngemmuta. Hino jeyaa e pure kaaɗo korka Allahu subhanahu wa ta'ala o wiyani en kal qur'ana wa anta suumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. O wii ko nde hooroton ɓuri on moƴƴande so woni on laati ko hiɗon anndi. Nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam wano ardini noon ka sahihul bukhari e ka sahih muslim e ka tirmisi e ka nasa'i e ka ibnu maja hadis abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu wii nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki qala allahu azza wa jal kullu amal ibnu adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي بربه فرح بصومه موسيقى جلو تلتو واتنيلا أولو حديث مولانا دو وانتو يسفنا لما في قرال كادو كوركا نلاد صلى الله عليه وسلم بما كي أولو حديث الله سبحانه وتعالى وي واندما كلا قل ابن آدم كلا قل الجو آدم قل كو وني قل دكم لنتم قل كو كنكو وني كو ودني سيونا كوركا كان الله سبحانه وتعالى وي كمين وني كو جي كادو كوركا كمين وني كو يبتدن دو هرتنا قل ما كوركا كان براجك وني امودن كن نفورك وني امودن كن الله سبحانه وتعالى اويك حديث القدسي والصيام جنة كورك كان كو كهدود يعني هدود هنجوما اي تنجي بما كان الله صلى الله عليه وسلم سلاتك غدو مودون هي موري تيجي اون ووتا او وادو كو بونتا كورك ماكو كان امورده امي جاغول وانا سدي به جنام به esi fa din ton piji si tay woni ne danke yennimo yo wi o kanko ko o horu do ko ne danke horu do ne lado be maaki kambe sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala wi ka hadith allah subhanahu wa ta'ala wondiri ummo wonki muhammad woni e juude mudum be maaki e o do hadithul qudusi allah subhanahu wa ta'ala wi hundu ko on ne danke horu do urngol ko woni e mudum batte ko hori kon dum don buri urude buri labede buri fotude ka Allah subhanahu wa ta'ala edi urngol o do de do hunde wiyetende misk hollu gol baraji horu gongol bural ko woni e korka kan ne la rasulullah sallam e do hadith de wi Allah subhanahu wa ta'ala wi horu don himo jogi weltareji didi weltande aranere den si tawi woni o huntike o weltoto don fi honnu Allah subhanahu wa ta'ala hino farlimo golle itande ma ka fajir di mon fudi hana ngenge muti odo o wakkeke wadingal do dewal o munnike kala tampere ko hebi e mudum o wadi golle de Allah subhanahu wa ta'ala ni don dum do o himo welti dum do bawto dum nyande haru ya Allah subhanahu wa ta'ala baytum o wanno golle de Allah subhanahu wa ta'ala farli mo den tawata himo welti dum do ko lata e wonde ba ko bural kor kakan ari hadith mo imam al-bukhari kanima imam muslim kwannon ka imam tirmizi ibnu majah kwannon ka di imam an-nasa'i حديث سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه وي نلار من صلى الله عليه وسلم بماكي إن للجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد وفي رواية لابن خزيمة فإذا دخل آخرهم أغلق ومن دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا موسيقى جلد تبدو جنت أرال كوني كادو كورك سأندي أرال نفور كوني هون نن أوكيلوتو جلكم برنما ممينو تبتا وناسي أولو سومي إنا مهوتي نودو ليرون بهوتي ko wol gol inde nawnaaje andas tay woni townay dakko gol dabana ganto hore mudum mapo jento nafooreeji koni e muɗum a taway a weltoray ɗum ɗo. Ne laaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓemaaki alijanna o hino jogii dambugal, ngal ɗon dambugal hingal wiyee arrayyan, ko naatiroyta e ngal ɗon dambugal ko ɓen yimɓe wonnooɓe e hooruɓe yawmal qiyama. Ñannde dalngal ko naatiroyta e ngal ɗo dambugal ko ɓen yimɓe wonnooɓe e hooruɓe pet, ɓe maaki naatirtaa e ngal ɗon fu wonaa maɓɓe. An hannde kellen bellen suka ka rewɓe maa ɗum ka worɓe darotooɓe tumbere ñalorma suumayee, ko ɗum woni ñaama e tumbere yimɓe, tawata hay hersaa kadi e tumbere marché e tumbere yimɓe jento, naatiroyta e ngal ɗo dambugal hay e gooto si wonaa ɓee ɗo wonnooɓe hooruɓe. Wiyee honno ayna saa'imuun, honto wonnooɓe hooruɓe ɓen, wakkilinooɓe yamiroore amen nden honto ɓe? Tigi tigi on ɓe immo no anndaa ko homɓe. Nelaaɗo ɓe maaki naatirtaa e ngal ɗon dambugal hay e gooto sinaa kamɓe. Si tawii wonii ɓe naati e ngal ɗon dambugal, dambugal ngal ngal omɓe naatirtaa e maggal hay gooto. Riwayaar ɗo ko ɗum woni soggande hadis no ardi ka Ibnu Khuzayma non, nelaaɗo ɓe maaki si tawii wonii naatii sakkitoro maɓɓe on dambugal ngal ngal omɓe, ɓe maaki kala on naatuɗo naatirɗo e ngal ɗon dambugal o yaray, o yaray kawthara on. Ɓe maaki si tawii woni o yarii oɗon ɗataake pooma. Ɗum ɗo musiɗɗo julɗo tedduɗo, ko ɓural moolanaangal ko korka kan wondi e mum. Nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maakani en e hadis mo Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fillani en, kon noon kadi Tabarani fil kabir, kon noon kadi Ibn Abi Dunya, kon noon kadi Imamul Hakim, Sheikh Nasir ɓe sellini hadis on ka sahih Targhib, kon noon kadi ka sahih Jami ɓe sellini hadis on. Hadis Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu o wii nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki alsiyamu walquran yashfa'ani lilabdi yawma alqiyama yaqulu alsiyamu ay rab mana'tuhu alta'am walshahwa fashaffi'ni fihi wa yaqulu alquran mana'tuhu alnawm billayli fashaffi'ni fihi qala fayashfa'ani. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki oɗo hadis jento, ɓe maaki korka kan hoorugol ngol kañum ma e janngugol alqur'ana on ɗiɗo piiji ɗiɗi tefanoyay neɗɗanke on jiyaaɗo waɗunooɗo ɗeeɗo golle yawmal qiyama. Alqur'ana on kañum ma e korka kan tefanoyta, ko woni tefugol ko si neɗɗanke nanngaama argol ɗon solnanamo sortamo e konko o woni ɗon. Alqur'ana kañum ma e korka kan sortoyte solnanoyte. Korka kan ka wiya ko an yo jooma an, ko min haɗunoo ooɗo ñaamugol ñalorma, ko min haɗunoo ooɗo yo ittu tuuyooji makko ñalorma suumaye, mi tefinike maaɗa fii ooɗo neɗɗanke tefamu. Korka kanni wota tefu ko honno ka wowliroyta. Allah subhanahu wa ta'ala wowlinɗo neɗɗanke on, o wowlinay kala huunde. Ɓawto ɗum alquran on kañum kadi tefinoye Allah subhanahu wa ta'ala oɗo neɗɗanke. Alquran on inna ko min salino oɗo oɗano jemma fii janngugol lan waɗa naafiilo jemma, ko min salino ɗum ɗo. Alquran on kañum kadi tefinoye Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗanke on solnane. Ɗiɗo piiji ko ɓure ɗe tawata ko ɓure moolanaaɗe. Hino jeeya e hadisaji hertorɗi fii ooɗo suumaye, nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wan ardi ka Bukhari e ka Muslim e ka Nasa'i e ka Tirmizi be ma ka Nabi sallallahu alaihi wasallam idha jaa Ramadan futtihat abwabul janna wa ghulqat abwabun niran wa suffidat ash-shayatin be ma ki sawi le rusuma en ndunati dambu de janna den de udditete dambu de giiteli din soke shaytanu jidin shayatinu jidin di kolbe di jolke ari riwaya ka Tirmizi wa yunadi munadin nadwa wa nadda wa yahunnu ya baghiyal khair aqbil kwanyo dabbo wa mo'ere fewtutu ali jannaji no uddita giteli dingino dambo de muhino soka wa ya baghi shar iqsur kwanyo wonbe dabtude bone ya wonbe wadde ko boni rabbi din no kon ko wonda wonde non wadde on ter ko dum dum do ko nafore molana de sibbe julbe teddube Allah subhanahu wa ta'ala o bangina ni en nafore ko ne mun ko kan Allah sallallahu alaihi wasallam bangina ni nafore ko ne mun joni non tobere hikinde dan den nyaawore horugol o do sumaye dino waddi ne tanke on kal qur'ana e ka sunna e ka fottande julbe ben fi horugol do do lewru sumaye dalil mudun kal qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala o wi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun o wi kono yo gomdimbe men farli e do modon horugol do do lewru sumaye wan men farlirno e be yibetno be no gasone be kulol Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kondo woni ko bangini o wi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko ndu do lewru sumay woni ko alquran on jippina ko de pewal ma lewru dum ko ndu pewal wonande yimbe ben dum do kadi ko hujjaji bangudi ko pewal kanyum may sendidir ko gonga e fenande Allah subhanahu wa ta'ala o wi faman shahida kala on sendido e modon tawado e modon ash-shahra lewru dum falyasum yahur lewru sumayn amma kama qala Allah sallallahu alayhi wa sallam ko hadith on do ka Bukhari ka Muslim hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma o wi ne Allah sallallahu alayhi wa sallam be maki buni al-islamu ala khams l'islamu hino mahiyatu gale jowi ino je yamu no shahada fa la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmu ramadan wa hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabila korka kan hino je yae kugale jowi l'islamu de hollu gol ma dum don hino waddi dum do hino waddi ko dum woni korka kan seeda gol wonde ma lamu rewe e gonga sen Allah subhanahu wa ta'ala muhammad ko jiyado Allah subhanahu wa ta'ala ko la do makko ñinnugol julde nden totta zakkaw horale rusuma en dum hajji ka suudu Allah subhanahu wa ta'ala wonande on hattando dum do hino holluma wonde ma horgol suuma yon ko farili im wonde ka defter Allah subhanahu wa ta'ala e kama to Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ka fottande karmo ko ben ko beynata dum al ijma fottande karmo ko ben faqad ajma al muslimuna ala wujubi siyam shahr ramadan واجمعوا على ان منكر وجوبه خارج عن دائره الاسلام الا اذا كان حديث احد بالاسلام فيعلم فاذا اصر على الانكار فهو كافر يقتل مرتدا كرم كوبن جولبم بي فوتي وندما اينو واتي ادو جولبمن غومديم بن هورو غولدو دو ليرو سوماي بي فوتي مودون كلا يددو دون odo harawo yalti ka ho gol islam si wona hara ko onne danke natu do el islamu kesu ko yo janne o andine wonde ma dum do ko tugalal je yangale tugalel din islamu renni si tay woni o wonti e mudum woni tigiti on wona gonga o irritaaki be wi tigiti jom haray odo ko o kefero o warete hara ko murtaddi yani ko ade yaltu do el islam yaltube l'islam o warine ko dum inete ko nyete ko haddo o yani o wade haddo o ware wa on yaltube l'islam ɗum ɗo ko fottande karama koɓɓen. Hino jeeya elfuɓe oɗo ijma fottande karama koɓɓen Ibnu Qudama ka mogoni, ko wanno noon kadi Ibnu Hazm ka maratibul ijma, ko wanno noon kadi al ijma libnul munzir. Ɓeɗo hiɓe eggi fottande julɓe ɓen e ɗum ɗo. Yen wiya julɓe ɓen yoɓe wattan yila, la siyama sukaɓe ɓen ka worɓe e ka rewɓe, ta goɗɗo daro jaggita ɗum ɗo ñalorma suuma e mo siɓɓe julɓe tedduɓe. Hande iya yimɓe hino ñama sukareti e ñalorma suuma e iya suddiɓe hino inna kañum hewtanali ɗum. Ɗum ɗo e ɗum ɗo daro ñama hara ko neɗɗanke helli faru mo siɓɓe julɓe tedduɓe wattana yila. Harayi ɗum ɗo kal Qur'ana e ka sunna e ka fottande karamu koɓɓen ɗum ɗo hino waɗɗi julɓeɓen horugol. Ko e hitande ɗimmere nden woni ko oɗo suuma e farlanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, hitande ɗimmere fergu maɓɓe iwgolɓe Makka seeno Madina, attalde hare ɗen hare molana ɗen ko ɗum woni Badr. Nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam wano Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala o eggir noon Kazadul Ma'ad ka mujallad ɗimmo sengo ɗerol cappantati, o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko suumayeji jeetati e jeenayi, suumayeji jeenayi woni ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e hoori. Joni noon masala mo hikkinten ɗon on ko hombo woni ko waɗɗi horugol oɗo suumaye. Oɗo suumaye hino waɗɗi horugol oɗo julɗo jogiiɗo haqqille hebbinɗo ko enete kon kella fuye selluɗo ñiiɓuɗo, hino takke ɗon kadi haqqe ko yowdiri e suddiɓe ɓen, tawata on tigi hino laaɓi immorde e fiilaye kañumma e ɓesugo. Wiwɗen hino waɗɗi hombo e hombo horugol nduɗo lewru suumaye, hino waɗɗi horugol lewru suumaye ndun julɗo yalti ton keefeero, e on jogiiɗo haqqille yaltinɗen ton feetuɗo, e on timminɗo kella fuye yaltinɗen ton on mo timminaali kella fuye, on selluɗo yaltinɗen ton on nawnuɗo ñaawore mum aroyey, e on tabutuɗo hara wona wonɗo e setaade ñaawore mum aroyey. Hiyen watta ɗon haqqe ko yoni e suddiɓe ɓen, on suddiɗo mo tawata kimo laaɓi immorde e fiilaye kañumma e ɓesugo. Allah subhanahu wa ta'ala o wi faman shahida minkum ash-shahra falyasum, kala on mo lewru suumaye ndun ari tawi ɗum tawi ɗiɗo piiji hino timmi yon tigi hooru lewru ndu. Joni noon keefeero hay si tawi woni o hoori o jaɓantaake, ko wan noon kadi yaltuɗo e l'islam yehi e keeferoɗo kadi o jaɓantaake. Si tawi woni karamu koɓɓe ɓe sappi, si tawi woni keefeero on e ko ɗum woni maɗum on iwɗo ka l'islam yalti ka hoggol l'islam o, si tawi woni oɗo o sirimi e nder ñalorma suumaye on ɓe wi haray hino waɗɗimo e jogi tagol embere kon ko heddi ɗon e nder ñallal ngal, ɓe wi tigiti on ko jicci e muɗum kon haray waɗɗakimo yoɓugol immorde e ñallal ittandema sikko ittandema bimbi haatelen wano midi ɗon hari o naata l'islam ittandema e midi haa kiikiiɗen ko yo jogito ɗum ɗon, ɓe wi o yoɓata kon ko feƴƴi ɗon. Harayi wiɓen kadi pay kunkunkun helli faaka kun oɗo kadi innaka suumaye hino waɗɗimo haa o timmina kella fuye, kono noon ɓe wi hino yiɗana mawɓe makko ɓen yoɓe yamirmo ɓe elta mo ko yowdiri e oɗo suumaye fiiyo ekkito. Sabu noon sen daari hande sukaɓe buyi ka rewɓe ka worɓe wonɓe ñamude ñalorma suumaye, Allahu alam no gasa ɓeɗo ɓe eltanoka koɓe wonno paykoy. Hara hiɗen yamira ɗum ɗo maɓɓen, kala paykun tawo hun tigi tigon hino hunnani tawata sunjata ko ha fejjita haray eltu golbe ede do dewe wonay nugul ko fumayetu eltu golbe ede do dewe haray dum do ko hunde labande no haray ko wonon e horu gongol waddaaki e fetudo fetudon horu gongol waddaaki mo dalil mudum ko hadis e ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wondo ka abu sunan abi daud kanon kay ka tirmizi kanon kay ka nasai e sheikh al albani rahimahullahu ta'ala ibe sellini hadis on wonde man sallallahu alaihi wasallam be maki rufi al qalam an thalatha yani karam wal willang willang gol neddan ko yodiri e golleji makko di hino bantana yimbe dan anin na'im hatta yastayqiz ko dum woni on dani do hawo fina wa anis sabi kanyum may kum paykum hatta yahtalim hao hewta ko ni tekon wa utukilla fuye wa anil majnun hatta yaqil ko non kadi on fetu do hao ndikka joni non sitay woni fetu don suma e ji fejirimo e hore ko feti kon yarli o yumay kon ko suma din suma e ji fejirno di modon fewndo fetere den woni e makko ka o yobata joni ko yo kontin don so ndikki karam ko ben be wi wonde ma tigiti on haray waddaakimo yobugol ko wadi non hari ko nyete kon kella fuye farlugol mo debe den hino bantanaamo wano jantor den hadis e ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu haray ko yo jokkudon hoora haray waddaakimo yobugol ko fejjuno ko haray be wi do hino jeya e mas'ala kadi ko e bannindirta wano e fetu don wano on neddanke faddaado neddanke fadde yalli on don kadi ko hon woni nyaawore mudum be wi si tay woni neddanke on faddaama e der nyalor ma suuma e on immorde e nyallal maadum balde didi maadum ko buri dum don be wi haray fawaaki mo yobugol e der konko fadda don ko wadi non suuma e on fawaaki mo ener din don nyaldi sabunon hakille iden andi on neddanke faddaado hare o jogaaki hakille e sey woni o fadda ma itande ma e bimbi ha e midi o dewti don harayi be wi tigi tigi on ko wodani mo ko wodani on don ngal don nyallal haray o yo haray ko yo yobungal ngal don nyallal haray ko yo yobungal haray no jeha e masala mo hikkinten don on fi tabutugol ndu do lewru sumay ndu do lewru sumay ko honno woni ko ndu tabitirta ndu do lewru sumay hino tabitira pijinda iyugol lewru suumaye ndun hay si tawi woni ko neddanke goto holniiɗo jogiiɗo konete kon peewal e numɗal so yi nduɗo lewru suumaye hay si ko goto haray koyo hoore ene jeya e ɗimmum ɗum no lewru suumaye ndun andirte non tigi tigon sabbordu suumaye ndun timmingol balɗe cappanɗe tati si tawi woni ndu iyaka ka nogayi e jeenayi ɗiɗo laawi ɗiɗi woni ko suumayen andirde dalil muɗum wono ardi ka abu dawuda non e ka darami e ka ibnu hibban e ka hakim wa sahahu wa wafaqahu az-zahabi hadis ibnu umar radiyallahu ta'ala anhuma o wi tara annas alhilal فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه قل قوم سيوين أنك غوتو نم ويل ورندون هولا دوي ويل ورندون جمع نواي هورد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ويهم ببن ربنا لورندون كانكو ويل ورندون أي ويل ورندون وهم فتن الله صلى الله عليه وسلم نلادو بهوري be yamiri yo hore joni non so tay woni nibbiti jama on ronki yide lewru ndo imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala himo yaltine en hadith e ibn umar hadith go kadi o wi honno o winda do maaki idha ra'aytumuhu fasumu so yi lewru ndum hore wa idha ra'aytumuhu faftiru sitayi woni on i ko dum woni juldanu dum taje hande kadi haray taje fa in ummi alaykum faqduru lahu sitayi woni nibbiti kinyi wi wadi o ronkindu yide haray tigi tigi on ebbe embere balde ko lewru timminta fi yo lewru go arko e riwaya go kadi ari hollugol man nonen lewru dum tabitirta non kanko ibn umar filli riwaya go kadi on do riwaya kadi on non ko ka bukhari kanyum kadi woni o wi honno o wi ne labbe maaki ash-shahr 29 layla be maaki kam ni rasul sallam lewru dum ni way wonde bal e no gay e jeenay be maaki fala tasumu hatta taraw wata on koru ha iyon lewru dum fa in ummi alaykum sitawi nibbiti e modon kiyiwi wadi fa akmilu al-idda haray timmine happore den timmine limore den 30 balde cappande tati don don laa meden sallallahu alayhi wa sallam woni ko be sappani en ko yondiri e fi igol ndudo lewru joni en andi wonde bas ko ne danke goto holaado so wi o yi lewru dum o holliti halfinaabe nokkure dem ben haray jama on ko yo hor dum do ko fi lewru sumayelu amma non si tawi woni o masala ko yimbe jelo woni ko humpitata fi yigol lewru dum si tawi woni ko lewru e lewru ko dum woni sumayelu wiiden hino ko selli kon wondema neddanke goto holaado nundudo si tawi woni e o wiilu haray ko yon yimbe ben ko amma non si tawi woni ko juldandu non don haray wona innugol ko goto si tawi woni yi juldandu non haray ko jama on tadi haray wona dum don woni ko koy karamo ko ben sappi e mudu nelal meden sallallahu alaihi wasallam hinu ari hadith abdurrahman bin zaid bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu o wi honnu o wi e odo hadith fa in shahida shahidani muslimani sitawi woni yimbe dido ko dum woni yimbe dido holaabe tawata ko be yimbe julbe sitay be seeni ke lewru dum haray yobe yo lewru dum ko dum woni lewru juldan dum haray jama on ko yo tadi da holli ma wonde mane danke goto ko dum woni natu go lewru sumayndum amma lewru juldan dum dum non haray ko ma yimbe dido ko karamo ko be jikkini e mudum ko joni haray masale ko to don on kadi si tay woni ne danke goto o yi lewru dum jama o rutimo o yi lewru dum ha gas jama o ina tigdo wona gonga be ron kam o gonginde joni haray kanko ko yo tawtu yimbe ben ka ko yo horu kanko ayo enni o yi ani hore makko haray kanko ko ben hibe jogi kongudi didi e odo masala ko woni de do nyaawore wobbe gobe wi e kongudi tati kongu itati hino ari e fi nde do nyaawore kongu larano ngol wobbe gobe wiiti jom harayi koyo horu koyo horu o taja su tay woni o yoyi lewru juldanno wobbe go kadi be wi haray tigi tigi on wona koyo horu ko wadi non si tawi woni o hoori hara lundondiri e jama ɓe wi tigi tigi on haray wona koyo lundo demtal jama o wobɓe go kadi ɓe wi tigi tigi on haray koyo ndaaru e huunde nde tawata lutindirta jama o haray tigi tigi on karma koɓɓen wano Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ko kongol tatabongol woni koɓe jikkin wondema wota neɗɗanke on hooru hara yimɓe ɓen hoorali ko waɗi noon haray ɗon o lundo to yimɓe ɓen woni lundagol jama on haray wona hunde labande horrugol le yimɓe ɓen haray ko ɗum ɗon etagol horida yimɓe ɓen har lutodirali e maɓɓe ko ɗum ɗon tigiti on ɓuri ko fottindinnata yimɓe ɓen hara lutodiral waɗali e muɗum haray ko wana noon kadi masala mo hikkinten ɗon on ko masala ko yowodiri si tawi woni lewru ndun iyama e leydi go woɓɓe go iyalindu ka leydi muɗum hara o masala ɗon kadi yani leydi go inna yi lewru ndun leydi go inna yaali kañum lewru ndun ara joni ko honno woni koɓe gerdata karam koɓe ina sappiyo oɗo masala tata ko masala andaɗo masala fiqiya andaɗo kongu itati hino ari e ñawore nde ko yowdiri e oɗo masala woɓɓe goɓe yeehi kongol aranol ngol si tawi woni lewru ndu ko ɗum woni lewru suumayen ndu iyama e leydi go tawata ndinɗon leydi ko leydi julɓe tabiti wondema ndu iyama ara wona innugol yiɗu ara iyalndu leydi ndin tawata ko andiraɓe konnete ko nulɗan e sharia hara hino waɗɗi dendanangal yimɓe ɓen horugol hara hino waɗɗi yimɓe ɓen horugol hara oɗo masala ngol ɗo kongol hiɗo yeehi e muɗum ko tabiti e muɗum e oɗo mazhab alhanafiya ko wana noon kadi mazhabul malikiyankoɓɓen e yoga e shafayiyankoɓɓen hino yeehi telen wana ɗo ko ɗum ɗo kadi ɓuri ko anda ɓuri ko lolli e mazhabu hanabilankoɓe ɓen ko ɗum woni wonɓe lawol imam ahmad ɓe dallinori kallah subhanahu wa taala wi faman shahida minkum shahra falyasum si tawi woni goɗɗo e moɗon tawama lewru ndun lewru ndun ari tawi ɗum ko yon tigi hooru ɓe dallinori kadi hadis ibnu umar radiallahu taala anhuma wonno ka bukhari e ka muslim e ko wona ɗon kadi o wi o nannilah sa sallam hino maka ida ra'aytumuhu fasumu so yi lewru ndun hoore si tawi woni on yiilu taƴe ɓeɗo ɓe yaari ɗon cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullahu taala ka majumul fatawa tigi tigi on haray ko oɗo ra'ayi ko ndeɗo feere woni ko yaari e muɗum haray konguɗi buy hino ari e muɗum Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ka deftere maɓɓe tamamul minna be wi tigi tigon haray si tawi woni lewru ndun iyama haray hino waddi horugol imbe be kongol dimmongol wondema haray hino wodani e kala lewu kala nukku kala leydi si tawi yimbe leydi ndin leydi on tigi ndin ii lewru ndun yon tigi horu si tawi woni on tigi leydi on tigi ndin iyali haray ko yo terto don ino eggi ɗum ɗo ibnul munzir wondema ko ɗum ɗo woni kongol Ikrima kañum ma el Qasim kon noon kadi Salim kon noon kadi Ishaq hiɓe ibnul munzir himo eggi ɗum ɗo won ardi ka mugni noon kon noon kadi wono ardi ka majmuu noon ko dalil mo ɓeeɗa dalinori on woni ko ɓeeɗo kadi dallinori wondema kala on mo lewru mum ari tawi yo hooru ɓe wi oɗo aya no ɓe faamirimo noon wondema ko kala on yiiɗo lewru ndun amma so e leydi ma ndin yaali haray wona koya hooru koya timmin ko hana timminede kon kongol tammol ngol ɓe wi tigi tigi on ko hana ndarede e muɗum ko fuɗirɗe ɗen kañumma e muttirɗe ɗen si tawi woni leydi ndin fuɗirɗe ɗen kañumma e muttirɗe ɗen ko gootum haray tigo si leydi goo inni yi haray yon ɓe ɗiɗɗeyaleeɗe hedditiiɗe hooru haray ko ngol ɗo konngol ɓuri sellude e mashab shafayiyankoɓɓen ɗo kadi ko mashab e yoga e malikiyankoɓɓen kono kadi hanafiyankoɓɓen ko konngol goo kadi ko hanabiliyankoɓɓen ɓeeɗo ɓe dallinori oɗo aaya mo ɓeeɗa kadi dallinori faman cahida minkum shahr falyasum tigi tigi on haray yewtere buy hino e muɗum si tawi woni leydi ndin innuɓe yiɓen tawata ko leydi l'islamu yankori tawtay ɓe andira konte ko numɗal tigi ɗon si tawi woni ñallal ala hakkunde maɓɓe tawi woɗɗodira hakkunde maɓɓe karamu koɓɓen ko ɓe sappi e muɗum wondema haray ɓeya kadi ne wawi horugol joni masalan si tawi woni Arabie Saudi inni yi lewru ndun enen e ronkidu yiide haray karamu koɓeno sappi ko yowdir e muɗum hiɗen wawi horude ko waɗi noon haray accidira immorde ko yahata wano ñallal hakkunde meɗen haray karamu koɓɓe hino sappori wano ni haray jama on koye watta yila e ɗeɗo ñawoje karamu koɓɓe hino fensiti fi muɗum ka defɗe fiɓu masala on ko masala andaɗo wondema ko yowni so lewru yiyama e nokku ndu yiyaka e nokkugo haray usiɓɓe julɓe tedduɓe en wawa hattude ɗo biidnillahi tabaraka wa taala en jokkitoyto darsu men on e ñalɗi aroji biidnillahi tabaraka wa taala yentoromo kanko allahu subhanahu wa taala yo arsuku en faamugol kaɗo diina nokka hana faamirede noon ɓeeɗo ñawoje wona ɗe yewtede yentoromo kanko allahu subhanahu wa taala yo arsuku en faamugol ɗum ɗo yentoromo kanko allahu subhanahu wa taala yo arsuku en laɓɓingol anniyeji ɗin ka golle meɗen warsi kay ƴettilgo banelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yentoromo kanko allahu subhanahu wa taala yo tawmen ɗuɗo lewru sumaye darroraɗen ndunɗo lewru no ɗum hanora darorede noon hara musidɓe julɓe tedduɓe wakkiloɗen jangugol ɗiɗo masailuji ko waɗi noon piiji no aroya yeeso ga ko yondiri ko bonnata korka kan julɗo on hino duwa wattande yila e ɗiɗo piiji hara hiɗen hatta ɗo wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.